Nvidia GTX teraz taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O narodowym programie szczepień premier rozmawiał z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Prezydent Joe Biden uważa, że gazociąg Nord Stream 2 to projekt zły dla Europy, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu. Dożywocie dla Kajetana P. za zabójstwo lektorki języka włoskiego w Warszawie. Prawie 119 tysięcy pacjentów zaszczepiono tylko dziś do 20 przeciwko COVID-19. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zwrócił uwagę, że to największa liczba od początku akcji szczepień. Dotychczas zaszczepionych zostało w Polsce 775 tysięcy osób. A o narodowym programie szczepień premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Spotkanie trwało 1,5 godziny. Politycy zgodni byli co do jednego, że należy w krótkim czasie zaszczepić jak najwięcej Polaków. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że poza Konfederacją wszyscy stawiają sobie ten sam cel, czyli sprawne zaszczepienie jak największej części populacji w naszym kraju. To jest bowiem, jak mówił, jedyny sposób, żeby walczyć z pandemią. Minister zaznaczył, że pojawiały się pomysły, które w zderzeniu z rzeczywistością nie mogą być realizowane. Były jednak i takie, nad którymi warto się pochylić. Ciekawa propozycja pana posła Arłukowicza na temat podawania szczepionek osobom leczonym onkologicznie. Przedstawiciele opozycji podkreślali z kolei, że do rozmów doszło zbyt późno. Późno szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk mówił, że wziął udział w spotkaniu, bo miał wiele pytań. O to, jak wygląda dzisiaj system szczepień w Polsce i dlaczego jest tak źle. Dlaczego są kraje, które są w stanie w ciągu jednego dnia wyszczepić więcej ludzi niż my w ciągu miesiąca. Premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych po spotkaniu, że solidarność i zgoda to nasza największa broń w walce z pandemią. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przed chwilą szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że poseł Zbigniew Giżyński decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka partii. Zasady obowiązują wszystkich, napisał na Twitterze Krzysztof Sobolewski. Chodzi o medialne doniesienia o szczepieniach niemedycznych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Według nieoficjalnych informacji wśród zaszczepionych miał się znaleźć właśnie poseł Zbigniew Giżyński, który jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu. Prezydent Joe Biden uważa projekt Nord Stream 2 za niekorzystny dla Europy, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, Jen Psaki zapewniła, że Stany Zjednoczone będą prowadzić w tej sprawie dalsze rozmowy z europejskimi sojusznikami. W poniedziałek prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Według komunikatu Białego Domu rozmowa dotyczyła m.in. współpracy z Unią Europejską, NATO, Ukrainy i Rosji. Podczas briefingu prasowego w Białym Domu rzeczniczka prezydenta USA Jen Psaki powiedziała, że nie wie, czy oboje przywódcy poruszyli temat Nord Stream 2, ale zapewniła, że Joe Biden jest przeciwny temu projektowi. Prezydent nadal jest przekonany, że Nord Stream 2 jest niekorzystny dla Europy. Mamy świadomość, że poprzednia administracja nałożyła nowe restrykcje na aktywność związaną z budową Nord Stream 2. Dokonamy analizy tych kroków. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że prezydent Biden będzie prowadzić dalsze konsultacje z europejskimi partnerami w tej sprawie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok skazujący Kajetana P. na dożywocie za zabójstwo lektorki języka włoskiego. Orzeczenie sądu jest zgodne z wnioskiem prokuratury. Zapadło po 4-letnim procesie. To słuszny wyrok, mówił zaraz po jego ogłoszeniu prokurator Przemysław Nowak. Prokurator zaznaczył, że obszerny materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości co do sprawstwa. Kwestią sporną była poczytalność Kajetana P. Ostatecznie udało się przekonać sąd, iż oskarżony nie jest osobą chorą psychicznie, ponosi winę i może odpowiadać karnie za swój czyn. Pełnomocnik pokrzywdzonych Rafał Carko mówił, że to wyrok, którego oczekiwała rodzina zamordowanej. Wyrok jest w 100% zgodny z naszym wnioskiem, natomiast jest to tylko wyrok, który ma ukarać sprawcę, natomiast oczywiście już nie przywróci ofierze życia. Adwokat Magdalena Otwinowska zaznaczyła, że wyrok jest nieprawomocny. Decyzja, czy obrona złoży od niego odwołanie, dopiero zapadnie. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia możemy złożyć w ciągu 7 dni. Taki wniosek zostanie złożony. Kajetan P. został także zobowiązany przez sąd do zapłaty rodzicom zamordowanej po 75 tysięcy złotych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Nowe ognisko ptasiej grypy wykryto na Pomorzu. Chorobę stwierdzono na fermie w pobliżu miejscowości Komiłowo. W grudniu 4 km od tego miejsca wykryto zakażenie u kurniosek. Teraz, jak powiedział właściciel gospodarstwa Robert Atkonis, zakażenie stwierdzono u piskląt.

Dobry wieczór. Jest kwadrans po godzinie 23, a to jest wieczorny przegląd myśli. Audycję, którą realizuje Anna Regulska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i pomyślałem sobie, że skoro za oknem tak chłodno, no to dzisiaj też w audycji będzie dużo mrocznych, zimnych dźwięków, czasami gotyckich. Chociaż akurat ten zespół, który przywitał się z nami, gotyckim zespołem nigdy nie był, ani zimnofalowym. To grupa, która wcześniej funkcjonowała pod nazwą City Genocide. Ten utwór, którego słuchaliśmy na początku, utwór tytułowy z trzeciej ich płyty Flood and Field for the Common Man, został wydany już pod szyldem po prostu jako Genocide. Chociaż nie wiem, czy powinienem używać tutaj sformułowania płyta, bo to album, który nigdy nie ukazał się ani na winylu, ani na płycie kompaktowej, a wyłącznie na kasecie. Trochę szkoda, że ten zespół przepadł, zwłaszcza jeśli chodzi o ten trzeci album, najbardziej inny w stosunku do tego, co robili wcześniej. Tomek Ladon, wokalista i lider na tej płycie, postanowił dopuścić drugiego wokalista. Był nim Robert Amirian, chociaż akurat w utworze, którego słuchaliśmy przed chwilą, mieliśmy okazję posłuchać obu panów. Może jeszcze uda mi się dzisiaj wrócić do tych dźwięków, do tej płyty, ale teraz zapowiadana zimna fala. Połowa lat 80. Robert Gawliński i Robert Sadowski utworzyli taki niesamowity zespół, który nazywał się Madame. Rabat Majakowskiego, chociaż właściwie z powodów cenzuralnych ten utwór wtedy nosił tytuł Krawat powieszony w łaźni. Utwór, który można było między innymi zobaczyć w pamiętnym filmie My Blood, Your Blood, Moja krew, Twoja krew, przygotowanym przez telewizję BBC. A co się stało z zespołem Adam? No, nie istniał zbyt długo. Wtedy pozostawili po sobie kilka pojedynczych utworów rozsianych po singlach, po składankach. Nagrali wprawdzie album, ale ten album pojawił się dopiero po wielu, wielu latach, kiedy już po zespole Madame słuch zaginął. Robert Gawliński z kolei, no zanim stanął na czele Wilków, przewinął się między innymi przez skład zespołu Made in Poland. Robił także muzykę wspólnie z Markiem Jackowskim zespołu Madame pod szyldem Złotousty i Anioły. A w końcu połączył siły z byłymi muzykami zespołu Republika. To był zespół Opera. Kolejny zespół, który nagrał materiał, a który dopiero ujrzał światło dzienne, gdy zespołu już nie było na scenie. Z tej płyty cały czas mówię do ciebie, Opera. Tak, byśmy nie musieli już więcej tego robić. Połóżmy dzieci spać, wyłączmy telewizory i popatrzmy sobie w oczy. Nie bójmy się, jak nie boją się ci, którzy kochają. Popatrzmy sobie w oczy, na ulicy, w domu i w drugawej knajpie. Jeżeli nie boisz się spotkać kogoś, to popatrzmy ci w oczy. Cały czas mówię do ciebie. Robert Gawliński i muzycy zespołu Republika w projekcie, który nazywał się Opera. No dobrze, skoro wspomniałem już o tych Wilkach, kiedy rozmawiałem kiedyś z Robertem, rozmawialiśmy na temat debiutu zespołu Wilki, ich pierwszej płyty. Wspomniał, że kiedy pracowali nad tym albumem, jego założeniem było stworzenie płyty, która trafi do fanów grupy Madame. I chyba mu się udało, bo to album, który w wielu momentach ma podobny klimat co twórczość grupy Madame. Chociaż jak wiadomo, potem Wilki poszły swoją drogą, odniosły duży sukces komercyjny i po tym mroku dawnych czasów chyba minął ślad bezpowrotnie. Ale sięgnę do tej pierwszej płyty jak najbardziej i to do takiego utworu, który mógłby znaleźć się w repertuarze grupy Madame z ulicy Kamiennej. W czasach swojego debiutu z ulicy Kamiennej, utwór, który pojawił się na pierwszej płycie, w którym słychać m.in. ten piękny kobiecy głos, to oczywiście pierwsza dama polskiej muzyki gotyckiej, zimnofalowej, Ania Ortodoks. Na tej pierwszej płycie Wilków grał także na klawiszach Michał Rollinger, czyli także muzyk związany z grupą Kloster Keller, tak jak i Ania Ortodoks oczywiście. A to oznacza, że chyba najwyższy czas sięgnąć po coś tego zespołu. Sięgniemy sobie do czasów prehistorycznych. To był utwór, jeden z trzech, który grupa zarejestrowała jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty, w takim trochę półamatorskim studiu nagraniowym, ale już widać było, słychać było, że grupa Kloster Keller ma swój brzmieniowy i nastrojowy charakter. Na płycie ta piosenka nosi tytuł Ostatnia noc wizji, ale na tym etapie roboczym, pierwotnym, po prostu nosiła tytuł Ostatnia noc. Ostatnia noc, Kloster Keller z pierwszej takiej zupełnie jeszcze półamatorskiej sesji nagraniowej z roku 88, 9? Jakoś tak, mniej więcej, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Na pewno było to nagrywane w studiu Piotra Kokosińskiego, nieżyjącego już niestety muzyka, basisty, znanego między innymi z zespołu REC, który współtworzył z Rafałem Olbryskim. A ja tak, idąc od nitki do kłębka, w zespole Kloster Keller pojawiło się kilku muzyków wcześniej związanych z pewną łódzką formacją. Był to Krzysiek Najman, był to Tomek Mechu-Wojciechowski, Dyda niejaki, Piotr Gellar obecnie. A oni wszyscy w pewnym momencie grali w zespole, który nazywał się Blitzkrieg. Bardzo mnie cieszy, że grupa Blitzkrieg niedawno wróciła na scenę. Na razie jeszcze nowej, w pełni premierowej muzyki nie ma, więc sięgniemy sobie do płyty, która do tej pory jest właściwie jedyną pełnowymiarową płytą tego zespołu. To był początek lat 90. i utwór, który wtedy odnosił spore sukcesy na listach przebojów. Fall of Jericho i Blitzkrieg. Who's got the power to make me black? Fall of Jericho, grupa Blitzkrieg, utwór, który otwierał ich jak na razie jedyny pełnoprawny album Holy War, tak on się nazywał, taki tytuł nosił ten album. Wspomniałem o Tomku Mechu Wojciechowskim, który w grupie Blitzkrieg odgrywał bardzo ważną rolę, gitarzysta, który także, jak wspomniałem, grał kiedyś w zespole Klosterkeller. No i on także w pewnym momencie utworzył swój własny projekt, który nazywał się Jezabel Jazz. W tym zespole Krzyś Najman, ten sam z Klosterkellera, no także Gerard Klawe na perkusji, człowiek, który i grał w rezerwacie, i grał także w zespole Klosterkeller. Muzyka, jaką prezentował zespół Jezabel Jazz, ani nie była jazzowa, ani nie była muzyką mroczną, zimnofalową, no ale ponieważ nam się to pięknie łączy z grupą Blitzkrieg, słyszałem, że podobno Tomek myśli o wznowieniu przynajmniej jednej z płyt grupy Jezabel Jazz na kompakcie, bo to kolejny taki album, który niestety do dzisiaj pozostaje tylko i wyłącznie w formie kasety magnetofonowej. Z tej kasety Jezabel Jazz i utwór Euforia. Euforia i Jezabel Jazz, zespół, na którego czele stoi Tomek Wojciechowski stał, bo chyba zespół nie istnieje. Chociaż kto wie, może przy okazji reedycji albumu Prąd także zespół wróci na scenę. Byłoby miło. A my, zrobiło nam się trochę chyba za gorąco, więc wracamy do Warszawy, wracamy do muzyki mrocznej, zimnofalowej. Ten zespół nie kojarzy się z taką muzyką, ale to jest jeden z tych wykonawców, którzy także w pewnym momencie otarli się o zimnofalową stylistykę. Na samym początku swojej kariery, jeszcze na kilka lat przed płytowym debiutem, grupa, no dobrze, przyznam się, moi przyjaciele z grupy Collage także na początku drogi próbowali takich dźwięków, które można by określić mianem muzyki zimnofalowej. Najlepszym na to dowodem jest utwór o enigmatycznym tytule 38 na 39. Takie dźwięki grupa Collage grała jeszcze w latach 80. Utwór 38 na 39. I dalej układamy te puzzle. Co łączy grupę Collage i grupę Zio? Ano w utworze 38 na 39 śpiewał niejaki Jarosław Majka, człowiek, który był także pierwszym wokalistą grupy Zio, zanim jeszcze obowiązki te wziął na siebie Jurek Durał. Grupa Zio oczywiście nie kojarzy nam się może specjalnie z muzyką zimnofalową, chociaż jeśli sięgniemy po ich debiutancki album, no to takie dźwięki tam ewidentnie dominują. I dlatego ja teraz sięgnę po pierwszą płytę grupy Zio. No tutaj już oczywiście Jurek Durał przy mikrofonie, a wybrałem na dziś utwór, który nosi tytuł Poza tym miejscem. poza tym miejscem. No dobrze, nie zostało mi już zbyt wiele czasu, więc szybciutko jeszcze zespół, bez którego audycja z muzyką, z polską muzyką zimnofalową nie mogłaby się obejść. Made in Poland i Ja myślę. Tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to nasze spotkanie. Audycję zrealizowała Anna Regulska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i tradycyjnie życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi. Thank you.